Dahl, ja, så står det vel faktisk bare igjen å si god natt og sov godt. Ja, du vet, vi kan ikke si det klokka tre om ettermiddagen, vet du, folk jobber og greier. Tre om ettermiddagen, klokka mi tre om natta, se her. Ja, så sannelig, klokka di tre om natta, den. Sola skinner ut og alt, men du, alias, du vet, det er klokka di som stoppa, vet du. Stoppa? Min klokke? Tror du det en vanlig stoppertokke jeg har, eller? Ja. Ja, så sannelig, det en vanlig stoppertokke jeg har, jo. Takk for i dag.